मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 217वीं कक्षा, प्रथम पाद का, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का, नहीं द्वितीय पाद है आज तो, इसमें ऊपर शीर्षक गलत आ गया है। द्वितीय पाद प्रारंभ हो रहा है और प्रथम सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न है पीछे का? जी आचार्य जी, दुनिया और अनुपसर्गीय में जो प्रणीय प्रापणे से प्रण प्रत्यय किए थे वह नयतीति नायः, तो इसमें आय आदेश कैसे? वृद्धि कर लेंगे पहले, अण प्रत्यय किया है ना, अचोणिति से वृद्धि होकर के और आय आदेश हो जाएगा। ये तो अप्रत्यय है ना, मतलब धातुस्तन्मित्तस्य। ये तेरा ध्यान वहां जा रहा है ना, धातुस्तन्मित्तस्यैव में, तो वहां पर तो वो तब लगाते हैं जबकि आगे अच न हो। यहाँ तो अच है ही आगे, तो एच वयवायावह से आय आदेश हो जाएगा, क्योंकि ण प्रत्यय है ना, ये ण का तो अकार बचेगा और अणित होने से वृद्धि हो गई और अच परे होने से एच वयवा यावह। धातुस्तन्मित्तस्यैव ये आव और आव करता है केवल, क्योंकि वांतोई प्रत्यय से अनुवृत्ति आ रही है, यकारादि प्रत्यय परे रहते और केवल वांत वाले भाग लेते हैं हम, वहां क्योंकि अच परे नहीं मिलता है इसलिए करना होता है। और कुछ है? हाँ, ये प्रत्यय वांतोई प्रत्यय पूरा ही सूत्र जा रहा है, बस केवल मात्र इतने इसलिए अलग से बनाया गया है कि वांतोई प्रत्यय जो वांत आदेश करता है तो वो वांत आदेश करने के लिए जो ओ और औ जो आए हैं इधर के भाग में, ये ओ और औ यकारादि प्रत्यय को मान करके हो ऐसा नहीं है, वो किसी प्रकार भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन धातुस्तन में तस्यैव, इसमें दो बातें बढ़ गई अब कि एक तो जिसमें हम आए और जिसमें अव और आव करेंगे, पहली बात तो वो धातु होनी चाहिए, ये पिछले वाले सूत्र में धातु अनिवार्य, धातु शब्द नहीं है वहां पर वांतोई प्रत्यय में। और दूसरी शर्त ये जुड़ गई कि जो ओ, ओ, ओ और औ होंगे ये यकारादि प्रत्यय निमित्तक हों, अर्थात गुण या वृद्धि करके बनाए गए हों। दो बातें बढ़ जाती हैं इसमें, बस इसलिए अलग सूत्र बनाया गया है धातुस्तन निमित्तस्य एव। ठीक है, तो आगे प्रारंभ करते हैं। तो दूसरे पाद का प्रथम सूत्र, यहां से हम जिस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं अब, ये है कोई ना कोई शब्द उपपद में रहेगा, इसलिए पहला ही सूत्र है कर्मण्यण। कर्मणि सप्तम एक वचनांतम, अण प्रथमैक वचनांतम। धातु का अधिकार चल ही रहा है पीछे से, तो कर्मणि उपपदे। अब यहां पर उपपदे ये भी साथ में हम जोड़ेंगे अर्थ करते समय, क्योंकि जहां जहां भी सप्तमी आएगी यदि कोई विशेष अर्थ नहीं निकालना है उससे, तो तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, इससे उपपद संज्ञा हो जाएगी उसकी, अर्थात सप्तम्यंत पद जिसको कहेगा उसकी उपपद संज्ञा। और उपपद संज्ञा हो गई तो फिर अर्थ करते समय यहां कहा जाएगा, सर्वत्र एक ही शैली चलेगी कि उपपदे। अब क्या उपपद में है, तो यहां पर कर्म शब्द कहा गया है तो कर्म उपपद रहते हुए कहीं कहीं किसी शब्द का ही नाम ले देंगे, सीधे शब्द ही आ जाएगा पूरा, तो उसके साथ में जोड़ देंगे उपपदे, आगे सुपी शब्द भी चलेगा सुपी स्थ से, वहां बोल देंगे सुबंत उपपदे, तो इस तरह से अर्थ चलता रहेगा। कहीं कहीं पर यह स्थिति होगी कि उपपद में भी है, उपपद भी कोई ना कोई शब्द है और साथ में धातु से पूर्व उपसर्ग भी लगाना है, तो वहां पर धातु के साथ में उपसर्ग बोल करके और पीछे जो उपपद में जो भी शब्द लेना है उसको भी साथ में लेना होगा, तो वहां दो चीजें हो जाएंगी, उपसर्ग भी साथ में और उपपद भी। तो ये शैली आगे ध्यान रखनी है। दूसरा ये है कि इसमें कौन कौन से सूत्र ऐसे हैं जो अधिक व्यापक हैं, एक तो उन पर हमें बुद्धि में उनको बिठाते हुए चलना है जो कि बहुत अधिक पूरी भाषा में छाए हुए हैं, और दूसरा यह है कि कौन कौन से सूत्र सामान्य हैं जो किन्हीं कुछ ही शब्दों को लेकर के उनकी रचना करते हैं, सर्वत्र उनका प्रयोग नहीं होता है, और फिर आगे ये भी देखना है कि कौन से सूत्र उत्सर्ग हैं इसमें और कौन से अपवाद हैं। तो प्रत्येक सूत्र का अर्थ करते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि यदि सूत्र न हो तो क्या स्थिति बनेगी, सूत्र जो कार्य कह रहा है जिस धातु से प्रत्यय करने जा रहा है उस धातु से कौन से प्रत्यय की प्राप्ति होती यदि वो सूत्र न होता, तो उससे ये पता लग जाएगा हमें कि सूत्र की रचना भी यहां पर क्यों की जा रही है। तो यहां अर्थ हो गया कि कर्म उपपद रहते हुए धातु मात्र सामान्य रूप से कोई भी धातु हो सकती है उसे अण प्रत्यय हो गया, और कर्म यहां पर ये स्वरूप ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, ये तो संज्ञा है ना कर्म, क्योंकि पाणिनि ने संज्ञा के रूप में लिया है, तो कर्म शब्द उपद रहते नहीं करेंगे कि कर्म कर्म करोति इति कर्मकारः, ऐसे नहीं, यहां कर्म जिसकी संज्ञा है उस संज्ञी को लिया जाएगा, तो कुंभम करोति इति कुंभकारः, और यहां से ये जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है इसमें समास की प्रक्रिया भी चलेगी क्योंकि उपपद नाम यदि है तो उपपद मतिंग सूत्र से समास भी होगा। तो जब हम किसी शब्द को सिद्ध करेंगे तो वहां पर जो पूर्व में शब्द है जो भी विभक्ति करके हम विग्रह कर रहे हैं वही प्रत्यय ला करके दिखाएंगे, जैसे कुंभ अम और धातु को लेकर के उसके आगे प्रत्यय रख देंगे, क्री अण, क्री के आगे नहीं लाएंगे कोई भी सुप, कुंभ अम क्री अण, अब इसी स्थिति में समास कर लेंगे, अब आगे की प्रक्रिया बाद में कर सकते हैं। तो समास करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो विभक्ति को हटा दिया तो कुंभ क्री अण, अब अंग संज्ञा इसकी है अण को मान करके तो अंगस्य के अधिकार वृद्धि हो गई, रपर हो गया तो कुंभकार ये शब्द बन गया, उसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही इसकी, तो प्रातिपदिक संज्ञा करके कृत अध्यत समासाष्ट से उसके बाद फिर स्वाद्युत्पत्ति करके कोई भी विभक्ति ला सकते हैं, कुंभकार नगरकार। कांडम लुनाति इति कांडलावः, अब कांड जो शाखाएं होती हैं उनको काटने वाला तो लु धातु से यहां कर लिया है तो वृद्धि हो करके आवादेश हो गया। शरम लुनाति इति शरलावः, बाण शर बाण को बोलते हैं, बाण को काटने वाला बनाने वाला। और वेदम अधीते, तो वेदम अधीते यहां पर अब क्योंकि इंग धातु बिना अधि के नहीं प्रयोग में आती है तो वो साथ में उसको भी लेना है, तो वेद शब्द पूर्वक अधि उपसर्ग से लगी हुई जो इंग धातु है उससे प्रत्यय हो गया, ई को वृद्धि होकर के आई और आय अध्याय वेदाध्याय वेद का अध्ययन करने वाला, चर्चाम पठती थी चर्चा पाठ, तो चर्चा जो यहाँ शब्द लिया गया है वो जो अलग अलग हम शब्दों को करते हैं एक एक शब्द के लिए पदच्छेद जो करते हैं पदों का अलग अलग करना, तो उसको अलग अलग पढ़ने वाला, जैसे हम बोले कर्मण्यण ये तो मिला के बोल दिया हमने, और ऐसे बोले कर्मणि अण, जैसे मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम तो अग्निम ईडे पुरोहितम, ये क्या हो रहा है चर्चा का पाठ हो रहा है, तो उस अर्थ में चर्चा पाठ है। आगे वा वा मश्च, अब यहीं से ये ध्यान रखना है आगे से कि यह अन्य सूत्र क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी साथ में लेते हुए चलेंगे। तो हुआ वा मह पंचम एकवचनांतम च अव्यपदम, अब इसमें जो धातु है वेय स्पर्धायाम शब्दे च और वेय तंतु संताने, तो ये दोनों आकार करके पढ़ी हुई हैं और मा तो है ही आकारांत मांग माने, तो इत्येतेभ्य धातुभ्य कर्मण्युपदे अण प्रत्ययो भवति, इन धातुओं से भी अण की प्राप्ति अण कर रहा है ये सूत्र। तो अब यहां विचार करने की बात है कि जब कर्मण्य सूत्र कह दिया गया है तो इसको कहने की क्या आवश्यकता हो जाती है, क्या समझ में आ रहा है तुम लोग बताओ पहले कोई। हाँ, आतोनुपसर्गे का जो सूत्र है आकारांत धातुओं को ले रहा है वो, और अनुपसर्ग कहा गया है उपसर्ग पूर्व में न हो तो ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग पूर्व में नहीं है इन उदाहरणों में, तो क की प्राप्ति में यहाँ पर ये अण का विधान हो गया और अंतर दिखाई दे रहा है, क प्रत्यय कित है वहां कुछ और ही बनेगा, यहाँ पर अण प्रत्यय है तो आकारांत होने से योगागम भी कर पाएंगे यहाँ पर हम, वहां नहीं कर सकते थे वहां, बल्कि आकार का लोप और हो जाता, आगम की तो बात अलग रही। तो इस तरह से हुए स्पर्धायाम शब्द बुलाने अर्थ में प्रायः प्रयोग करते हैं इसका, तो पुत्रम हुयति पुत्र को बुलाता है बुलाने वाला, तो पुत्र हुआय योगागम हो चुका है। ऐसे ही तंतुवाय तंतून वयते या वयति, तो तंतुओं से धागों से जो वस्त्र बनाते हैं जुलाह बोलते हैं जिनको, उर्दू में जुलाह शब्द आता है तो तंतु वाय धातु का जो अर्थ दिया है स्पर्धायाम अर्थ दिया है स्पर्धा, तो केवल युद्ध के लिए दल करना ही फे धातु का अर्थ होता है क्या? नहीं नहीं दोनों है ना, स्पर्धायाम शब्दे च शब्द करने अर्थ में भी है स्पर्धा में भी है, वो तो स्पर्धा में बोलते हैं ना मल्लो मल्लम आहोयते कि आजा मैदान में, है ना, तो स्पर्धा में भी होता है वो, ठीक है, और शब्द कहने पर भी यहाँ केवल शब्द मात्र करना अर्थ नहीं है, शब्द भी ऐसा हो जो किसी को हम अपने निकट संबोधन के रूप में बोल रहे हैं बुलाना चाह रहे हैं उसका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं उस रूप में है, शब्द मात्र कह देने से शब्द अर्थ ही नहीं लेना है, फिर भी विशेषता हो जाती है भले ही शब्द मात्र ही कहा है यहां फिर भी। तो पुत्र हुआ यह, और ऐसे ही आगे है तंतुवाय हो गया और धान्य माय, तो धान्य माय में धान्य जो ये जो धान बनाते हैं फसल अन्य अन्य को भी कह देते हैं, धान्य एक व्यापक शब्द है, तो मांग माने ये तोलने अर्थ में आती है, तो उनको तोलने वाला मात्रा कितनी है ये जानने वाला, तो धान्य माय यहां पर भी युगागम हो गया है, ये हो गए शब्द। आगे है आतो नुपसर्गे कहा, तो आतः पंचमे एकवचनांतम अनुपसर्गे सप्तमे एकवचनांतम कह प्रथमे एकवचनांतम, अब यहां पर हम पिछले दो सूत्रों में देखें तो व्यापक सूत्र कौन सा है अभी तक हमारे सामने, कर्मण्यण, इनको अलग अंडरलाइन करते जाओ जो बहुत व्यापक सूत्र हैं ये, और आतो नुपसर्गे कह ये भी व्यापक सूत्र है, जहां व्यापक शब्द बोलू मैं तो समझ लेना कि इससे बहुत सारे बनते हैं शब्द, तो सारी आकारांत धातुएं इसने ले ली और अनुपसर्गे कहा गया, इसमें अनुपसर्गे में सप्तमी है लेकिन ये सप्तमी हम मानेंगे पंचमी के अर्थ में क्योंकि पंचमी का ही अर्थ करना है यहां पर, तो अनुपसर्गेभ्य आकारांतेभ्य धातुभ्य कर्मण्युपदे कह प्रत्ययो भवति, और ये सरूप प्रत्यय है ये इसलिए अपवाद बनेंगे वासरूप स्त्रियां, तो कर्म उपद यहां भी ले लेंगे, अब दा धातु है आकारांत है उपसर्ग प्रयोग में आया नहीं है तो गाम ददाति इति गोदः, तो गो शब्द है, आगे अम प्रत्यय ला करके और दा धातु से क प्रत्यय कर लिया, समास कर लिया और दा के आकार का अब लोप हो जाएगा। किससे करेंगे लोप? आतो लोप इटीच, आतो लोप इटीच और शनाभ्यस्त रात है। हवामश्य में जो माँ के उत्तरवर्ती आकार का लोप हुआ है वो इसी से हुआ है। हाँ देखो, नहीं माँ में कहाँ लोप हुआ है, वो तो धान्य माया है, वहां तो नहीं, हवामश्य सूत्र में, सूत्र में नहीं, नहीं सूत्र, सूत्र में कैसे कर लेंगे? देखो ध्यान रखो हमेशा, आतो लोपे टीचर सूत्र आर्ध धातुके के अधिकार में है, ठीक है ना, आर्ध धातुके के अधिकार में आतो लोपे टीचर सूत्र आ रहा है। तो पहली बात तो अर्ध धातु प्रत्यय, यहां तो हम पंचमी का ङस प्रत्यय लाए हैं, ये कहां है अर्ध धातु? तो यहां तो वही नियम अपनाएंगे, पीछे कई बार बताया है मैंने कि आतो धातु सूत्र में, आतो धातु हमें धातु पड़ा हुआ है ना, और यहां पर हम धातु ही बोल रहे हैं, पाणिनि यहां पर धातु ही तो बोल रहे हैं ये, तो उसका जो प्रयोग कर रहे हैं ये, तो उससे आकार का लोप होगा भसंज्ञा होने के कारण से। और जो धातुएं नहीं होती हैं, जैसे बताया था पीछे हलहष्ण शानझ आदि है या समासेन पूर्व एकत्वल्यभ है, तो यहां पर आतो धातु में आतः का योग विभाग करके सिद्ध कर लेते हैं। तो इस तरह से आतो लोप टीचे से यहां पर आकार का लोप हो गया। गाम ददाती इति गोदह, कम्बलम ददाती इति कम्बलदह, पार्षणिम त्रायते, पार्षणी कहते हैं जो पैर का नीचे का भाग होता है, तो उसकी जो रक्षा कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है रक्षा? वो जो मोजा पहनते हैं नीचे, सॉक्स, तो पार्षणी त्रम, अंगुलियों की रक्षा करने वाला, जो उर्दू में दस्ताना बोलते हैं उसको, पैरों में पहनते हैं उसको मोजा कह देते हैं उर्दू में, ये उर्दू के शब्द हैं ये, तो अंगुलियों की जो रक्षा कर रहा है, तो अंगुलित्रम, तो त्रयिंग पालने धातु से सब जगह आकार का लोप हो जाएगा। तो ये हो गया आतो नुप सर्गे कहा। आगे आया सुपिस्थ, श्नाभ्यस्तयोरातः बता रहे थे कुछ। हाँ मैं ये कह रहा था कि श्नाभ्यस्तयोरातः और आतो लोप टीच, इन दोनों सूत्रों में अंतर बता रहा था कि जैसे अभ्यस्त संज्ञक जो धातुएं होती हैं वो भी आकारांत होती हैं बहुत सी, दा धा आदि, तो वहां पर हम लगाते हैं श्नाभ्यस्तयोरातः, श्ना स्वयं भी आकार है उसमें, तो यहां पर आतोलोप टीचर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आतोलोप टीचर सूत्र अर्ध धातु के अधिकार में है और श्नाभ्यस्तयोरातः उसके ऊपर प्रकरण चल रहा है सार्वधातुके का, वो कितंगित सार्वधातुक में लगता है, ये अंतर सदा ध्यान रखना, और ये लगता है अर्ध धातुक में आतोलोप टीचर। अच्छा जी, सार्वधातुक अत उत्सार धातु के, हाँ अत उत्सार धातु के स्नसोरल्लोपः, तो वही लगता है वो कितनित पीछे से आ रहा है, कितनित का ध्यान, कितनित यहाँ भी है आतोलोपेटीचा में, ध्यान रखना आतोलोपेटीचा में कितनित के साथ में हम आर धातु जोड़ देंगे, और इड आगम का अलग है इसमें, इटीचा इट से कोई संबंध नहीं, वो अलग है। अच्छा जी, यहाँ आतो उपसर्गे कहा, यहाँ उपसर्ग लगा देंगे आकारांत धातुओं से तब अण अण होगा। उपसर्ग लगा देंगे तो उस अवस्था में, जैसे कोई शब्द बना के देखो, जैसे यहीं पर हम दा के पहले प्र लगा दें, ठीक है ना, गाम प्रकर्षेण ददाती ऐसे भी तो बोल सकते हैं। हाँ जी। तो पहली बात तो आगे सूत्र आ रहा है एक प्रेदाज्य है, तो प्र में तो नहीं बनेगी बात, क्योंकि प्रेदाज्य है क ही प्रत्यय कर रहा है, अन्य कोई उपसर्ग लगाएंगे तो वहां पर फिर अण ही होगा, क्योंकि सामान्य प्रत्यय तो अण ही है, कर्म यदि उपद में है तो, क्योंकि कर्मण्य ने ये नहीं कहा है कि धातु सोपसर्ग हो या अनुपसर्ग हो, ऐसा नहीं कहा उसने, कोई विशेषण नहीं लगाया है धातु के साथ में। उपसर्ग लगाने से भी धातुत्व समाप्त नहीं हो जाता, धातुत्व तो फिर भी रहेगा ना, तो कर्मण्यन तो सभी अवस्थाओं में लगता है जी। जब तक तो कोई विशेष सूत्र नहीं है तो सामान्य रूप से अण ही प्राप्त होगा। तो सुपी स्थः, सुपी सप्तम एक वचनांतम, स्थः पंचम एक वचनांतम। अब देखो पीछे से कर्मणि चल रहा था, अब कर्मणि का संबंध वहीं तो हो पाएगा जो धातुएं सकर्मक हैं, बहुत सी धातुओं का कर्म संभव नहीं हो पाता है, तो वहां के लिए फिर ये सुपी शब्द अब चल रहा है साथ में। तो सुपी की अनुवृत्ति जो है बहुत दूर तक जाने वाली है ये, और कर्मणि भी जाएगा। अब दोनों का संबंध यह है कि जो धातुएं सकर्मक है वहां कर्मणि को ले लेंगे और जो अकर्मक है वहां पर सुपी की अनुवृत्ति ले लेंगे। तो सुबंत उपपदे स्था धातु हो कह प्रत्यय भवती। अब सुबंत उपपद में कहा है तो अकर्मक होने के कारण से ही स्था धातु अकर्मक है, तो कर्म के अतिरिक्त जो अन्य व्यक्तियां हैं उनमें से कोई लाएंगे, जैसे सम शब्द है तो समय तिष्ठति इति समस्थः। एक ही और भी है, मान लो हम ये सारे ही प्रकरण को यदि हटा दें, ये अण प्रत्यय और ये क प्रत्यय ये यदि न करें तो फिर क्या स्थिति बनेगी? बस वही होगी कि जहां जो प्राय करके जो सूत्र मूलभूत त्रिचौ आदि हैं तो कर्ता में जैसे प्रत्यय विधान किए गए हैं उसी प्रकार से तो करेंगे, फिर अन्य कोई तो विकल्प बनता ही नहीं। लेकिन ऐसी कल्पना भी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सूत्र तो पाणिनि ने बना ही दिए हैं। तो समय तिष्ठति, अब यहां पर विग्रह कैसे करेंगे? सम नी और स्था का समास करके, और अब स्था के आकार का यहां भी लोप हो जाएगा आतुलोपे टीचे, तो समस्थ विषमे तिष्ठति इति विषमस्थ। अब ये सूत्र वैसे देखें तो ज्यादा व्यापक नहीं है क्योंकि एक धातु को ही लिए हुए है, लेकिन इस सूत्र का योग विभाग करके बहुत से कार्य संपन्न किए जाते हैं। जैसे सुपी को अलग कर दो, अब बताओ कितना व्यापक हो जाएगा ये, ठीक है ना? यानी कि सुबंत तो उपद रहते हुए रातः की अनुवृत्ति तो लाएंगे, फिर ऊपर से आकारान धातुएं सारी आ जाएंगी और वहां पर हम क प्रत्यय कर सकते हैं, स्था को फिर अलग ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर सुपिस्था पूरा सूत्र बोलेंगे तो अधिक व्यापक नहीं है, ये योग भाग करके ये बहुत व्यापक बन जाता है। आगे है तुंद शोकयो हो परिमृजापन दो हो। अब ये केवल दो ही शब्द बनाएगा, ये व्यापक नहीं है सूत्र। तो तुंद शोकयो हो सप्तमी द्विवचनांतम, परिमृजापन दो हो षष्ठी द्विवचनांतम। अब ये षष्ठी पंचमी के ही अर्थ में मानी जाएगी। तो तुंद और शोक ये दो शब्द हैं। तुंद किसे कहते हैं? तौंद सुना है ना हिंदी में, तौंद निकल आई है पेट, उसी को बोलते हैं तुंद। तो तुंद शोक इत्यते रूप पदयो हो कर्मणो रूप पदयो हो परि मृज अप नुद, परिपूर्वात मृज अप पूर्वात नुद धातु हो कह प्रत्यय होती। यथा संख्या जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों में संख्या बराबर है, तो परि उपसर्ग पूर्वक मृज धातु में तुंद शब्द बोलेंगे प्रारंभ में, और अप उपसर्ग पूर्वक नुद धातु के साथ में शोक शब्द बोलेंगे। तो तुंदम परि मार्ष्टि तुंद परि मृज। अब ये एक सामान्य रूप से अर्थ करें कि पेट को मलने वाला, तो एक विशेष शब्द है। ये विशेष शब्द किस अर्थ में है कि जो आलसी व्यक्ति होता है वो कुछ करना नहीं चाहता है, बस अपने पेट पर हाथ घुमाता रहेगा, तो उसे कहते हैं तुंद परिमृजः। तो आलसी के अर्थ में आता है ये, और हमेशा इसी में प्रयोग होता है ये। वैसे कोई आलसी नहीं है और सामान्य रूप से मान लो पेट की मालिश कर रहा है उसको नहीं कहेंगे तुंद परिमृजः, आलसी होगा उसके लिए कहा जाता है। ऐसे ही दूसरा शब्द है शोकापनुदः, तो शोकम शोक को जो दूर करता है शोकम अपनुदति। अब शोक को दूर करता है इसका भी एक विशेष अर्थ लिया गया है कि सुख को उत्पन्न करने वाला, सुख को लाने वाला। केवल किसी को कोई दुख है और थोड़ी सी बात समझा करके उसको दुख को दूर कर रहा है, ध्यान बटा रहा है, इस रूप में नहीं, बल्कि सुख भी उत्पन्न कर रहा है, उसे कहते हैं शोकापनुदः पुत्रो जातः। इन ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है जो परिवार में सुख को लाने वाला है। अब ये सूत्र क्यों बनाना पड़ा, क्या होता यदि ये न बनाते तो? कौन सा प्रत्यय होता फिर? अणि तो होता, और इनके ये अर्थ भी नहीं होंगे। हाँ, अर्थ भी विशेष है और सामान्य रूप से अण की ही प्राप्ति होगी, कर्म पद में है, और अण करेंगे तो गुण होगा यहाँ पर, फिर है मृज में वृद्धि हो जाएगी। आगे है प्रे दाज्य, हाँ ये दो धातुओं के लिए है, तो प्रे सप्तम्येक वचनांतम, दाज्य हाँ पंचम्येक वचनांतम। तो दा जिह, दा दाश्च जियाश्च, दा और जिया दोनों ले ली गई हैं, तो प्र पूर्वाभ्याम दा जिया इत्येताभ्याम धातुभ्याम कर्मण्युपदे कह प्रत्ययो भवति। अब प्र उपसर्ग पूर्व में लिया गया है और साथ में कर्म भी कोई न कोई पीछे रहेगा, तो इसलिए विद्याम प्रकर्षेण ददाति अर्थात प्रददाति इति विद्याप्रदः, विद्या को अच्छी प्रकार से देने वाला है। शास्त्राणि प्रजानाति अर्थात प्रकर्षेण जानाति, तो शास्त्र प्रज्ञः, पंथानम प्रकर्षेण जानाति, तो पथि प्रज्ञः, पथिन शब्द है ये, तो यहां भी सर्वत्र क प्रत्यय करके आकार का लोप हो जाएगा। अब यहां पर प्रेम जो सप्तमी दी हुई है तो इसकी कोई उपपद संज्ञा नहीं करनी है हमें, अपितु क्योंकि वो तो कर्मणी पीछे से आ ही रहा है उसी की उपपद संज्ञा होगी, तो प्रेम जो सप्तमी है ये तृतीया के अर्थ में ही सप्तमी है। तृतीया इसलिए मानते हैं कि धातु के साथ में जब कोई उपसर्ग जोड़ते हैं तो उपसर्ग से सृष्ट ऐसा अर्थ लिया जाता है, यानी प्रेण प्रेण उपसृष्टाभ्याम दा ज्ञा इत्यताभ्याम, ऐसे करके वास्तविक अर्थ बनेगा इसका, तो तृतीया के अर्थ में सप्तमी। अब यहां क्या प्रत्यय होता यदि ये सूत्र न होता अभी तो? कर्म अण, क्योंकि आतोर उपसर्ग का हमें तो उपसर्ग लिया नहीं गया था, है ना, तो फिर अण ही तो प्राप्त होता, तो इसलिए का प्रत्यय कर दिया गया है, तो ये अण का अपवाद है, तो इसलिए कौन किसका अपवाद है ना ये भी साथ में ध्यान रखते रहो। आगे है समी ख्यह, समी सप्तमे क्वचनांतम, ख्यह पंचमे क्वचनांतम। अब यहां पर सम एक उपसर्ग लिया गया जैसे पीछे प्रे था, यहां हो गया समी, ये भी तृतीया के ही अर्थ में सप्तमी आई हुई है, तो सम पूर्वात है ख्याय धातु हो कर्मण्युपदे कह प्रत्ययो भवति। अब यहां जो धातु है ख्या, तो एक तो ख्या प्रकथने भी आती है, हम उसको भी तो ले सकते हैं, और दूसरी दूसरी कौन सी है? आदेश नहीं, दूसरी चक्षिंगा ख्या है, चक्षिंग सकतायाम वाची, उसको भी तो ख्या आदेश करते हैं, तो वो भी तो ले सकते हैं, ठीक है ना, ख्या प्रकथने और चक्षिंग व्यक्तायाम वाची। लेकिन सम उपसर्ग लगा करके ख्या प्रकथने का प्रयोग जो है वो यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो इसलिए चक्षिंग धातु को ही लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से अर्थ हो जाएगा कि सम पूर्वात ख्या धातु हो कर्मण्युपदे कह प्रत्यय भवती। अब ये भी अण का ही अपवाद माना जाएगा। तो गो संख्य गाम संचष्टे, अब देखो संचष्टे रूप जो दे रहे हैं वो कैसे बनेगा, विग्रह से ही पता लग रहा है कैसे बनेगा। क्या ख्या प्रकथने का बन जाएगा संचष्टे? ख्या प्रकथने का संचष्टे कैसे बन जाएगा? चक्षिंग ख्या, उसका चक्षिंग जगतायम वाची का ही तो बनेगा। तो गाम संचष्टे इति गो संख्या, गायों की अच्छी प्रकार से गिनती करने वाला, उनको बोलने वाला। और अभी संख्या, अभी किसको कहते हैं? भेड़ों के लिए। तो इन दोनों में इसका प्रयोग हो जाएगा। तो ये भी अण का अपवाद हो गया। अब ये कोई सूत्र ज्यादा व्यापक नहीं है क्योंकि कुछ ही शब्द बन रहे हैं इनसे। अभी तक व्यापक सूत्रों में कितने सूत्र आए हैं गिन के बताओ? दो कर्मण्य हाँ। और सुपिस्थ योग, हाँ, योग भाग करके व्यापक बन जाता है बहुत। आगे है गापोष्टक। तो गापोह षष्ठी द्विवचनांतम, ये पंचमी के ही अर्थ में होगा। टक प्रथम वचनांतम। अब वैसे गा के साथ में एक नियम चलता है, एक परिभाषा है, गा गा मा दा ग्रहणेशु अविशेष, कि गा मा दा जब धातुएं कहीं गृहित की जाती हैं तो वहां पर जितनी भी गा मा दा हैं, कोई भी अनुबंध हो चाहे उसमें, वो सारी गृहित हो जाती हैं। गा मा दा ग्रहणेशु अविशेष, तो यहां भी सभी गा ले ली जाएंगी। लेकिन अब साथ में यहां पर पा धातु भी पड़ी हुई है, और पा में ऐसा नियम है नहीं कि सभी पा ले ली जाएंगी जितनी भी हैं। क्या नियम चलेगा पा यदि लेंगे तो? बोलो, पा के साथ में क्या नियम होगा? लुघ्वीकरण वाला। हाँ, कौन सी परिभाषा है? लुघ्वीकरण यो रलुघ्वीकरण स्यैव ग्रहणम्। यदि कोई धातु लुघ्वीकरण वाली भी है, अलुघ्वीकरण वाली भी है, और सूत्र में सामान्य रूप से कह दी गई है, तो अलुग विकरण वाली ही गृहित की जाएगी, अर्थात भुआदि गण की। ठीक है ना? तो इसके साथ में गा पड़ी हुई है, अब तो गा मादा ग्रहण विशेष है, यहां नहीं लगाएंगे। यहां भी गा को कौन सी लेंगे? अलुग विकरण वाली, तो भुआदि गण की ही तो है वो। कई गई शब्दे उसको ले। तो इस तरह से कर्मण्युपदे गा पा इत्येताभ्याम धातुभ्याम टक प्रत्यय भवति। अब देखो प्रत्यय बदला यहां पर, अब तक कितने प्रत्यय आ चुके? दो। तो ये तीसरा आया अभी है ना, और सारे ही समान रूप के ही चल रहे हैं अभी तक, ये सब स्वरूप हैं। इसके आगे फिर अच आ जाएगा तो संख्या चार हो जाएगी, अण क टक अच। अब ये टक प्रत्यय हो गया, तो क्या अंतर है टक में और क में? ये भी कित है, वो भी कित है, यहां भी आकार का लोप हो जाएगा, वहां भी आकार का लोप हुआ था, लेकिन इसमें एक अनुबंध बढ़ा दिया गया है टकार, तो टित होने से स्त्रीलिंग में अंतर आ जाएगा। पीछे के जितने शब्द बने हैं अभी तक, वहां यदि स्त्रीलिंग बनाएंगे तो अजाद्य तष्टाप लगेगा, यहां स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कौन सा लगेगा? टिड्ढाणे द्वैसस दग्ने मात्रस तयप ठक्ठे कय कोरपह, इससे नीप होगा। तो इस तरह से उदाहरण भी साथ में दे दिया है। तो शक्रम गायति, शक्र अर्थात परमात्मा इंद्र, तो उसका गान करने वाला, उसके गुणगान करने वाला, तो शक्रगह। बहुत से लोग सामगान करते हैं, तो साम सामन शब्द है ये, तो द्वितीया के एक वचन में क्या बनेगा, साम, तो साम गायति इति सामगः। अब इसी का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो शक्रगी और सामगी। पा धातु में भी अलोक विकरण वाली लेंगे तो पा पाने, पारक्षणी नहीं लेंगे, तो सुराम पिबति इति सुराप, मध्य पीने वाला, और शीधु, शीधु पिबति इति शीधुप। शीधु किसे कहते हैं, वही जो गन्ने का रस होता है जिसको ईख कहते हैं, उसको पीने वाला। तो ये भी कोई अधिक व्यापक सूत्र नहीं है, बस दो धातुएं ली गई हैं इसमें। अच्छा जी, इसमें गा के विषय में आप जो कहे थे ना कि कौन सा लेना है, ये थोड़ा अलोक विकरण, देखो गा धातु यदि अकेले कहीं आती है तो इसके साथ में एक विशेष नियम चलता है, इसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन से गण की है, सब ले ली जाती हैं, केवल गा ही नहीं, गा मा दा याद कर लो परिभाषा, गा मा दा ग्रहणेश्व विशेषः, ठीक है ना, ये इसका अपवाद है इस परिभाषा का, ये जो लुग विकरण अलुग विकरण और अलुग विकरण सेव ग्रहणम का ये अपवाद है। तो गामा दा में तो सभी ले ली जाएंगी, लेकिन पा में तो नहीं था ये नियम। अब यहां पर एक एक है सामान्य सभी ग्रहण हो जाए ऐसी धातु गा, एक है अलोक विकरण वाली ही गृहित होगी, तो अब गा के साथ में क्या व्यवहार करेंगे, तो गा के साथ में संगति का प्रभाव पड़ गया, ठीक है ना, तो ये भी फिर अलोक विकरण वाली ही लेंगे, दूसरी नहीं लेंगे। तो इसलिए अर्थ करते समय स्पष्ट अगर करना हो तो कैसे बोलेंगे फिर, यहां पर हम गा और पा में यदि अर्थ ही कर दें तो गायते है पिबतेश्च ऐसे बोल सकते हैं, नहीं, टक प्रत्यय भवति, अर्थ में स्पष्ट हो गया, क्योंकि अलोक विकरण का गायति रूप बनेगा है, पा का बनेगा पिबति, तो इष्टि प्रत्यय करके गायते है पिबतेश्च टक प्रत्यय भवति ऐसे बोल सकते हैं। चलो अब चौथा प्रत्यय आ गया, हरते रनुद्यमनेच, तो हरते है पंचम एकवचनांतम, अनुद्यमने सप्तम एकवचनांतम, अच प्रथम एकवचनांतम। अनुद्यमन शब्द आया हुआ है इसमें, अनुद्यमन में उद्यमन शब्द का तात्पर्य है एक प्रकार से, या तो ऊपर को उठाना भी अर्थ ले सकते हैं, और यहां ऊपर को उठाना ऐसा अर्थ नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा अनुद्यमन अर्थ में, अनुद्यमने अर्थे वर्तमानात अर्थात उद्यमन अर्थ न हो तो हरि धातु हो हरतेर धातु हो कर्मण्युपदे अच प्रत्ययो भवति। अब यहां पर भी अच प्रत्यय किया जा रहा है, टक की अनुवृत्ति नहीं ली गई क्योंकि गुण भी करना है, स्त्रीलिंग में टाप भी हो जाएगा, पहली बात तो यह है, और दूसरा क प्रत्यय भी नहीं कर सकते, वहां भी गुण नहीं हो पाएगा, अण प्रत्यय करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी, तो एक अलग से अच प्रत्यय और जोड़ दिया पाणिनि ने, फिर अब अंतर आ जाएगा, तो ये भी अण का ही अपवाद माना जाएगा फिर, तो भागम हरति इति भाग हरह, अपने अंश को ले जाने वाला, इसमें ऊपर उठाना अर्थ नहीं है। ऐसी ही रिक्थ है, मनुस्मृति में हम लोग पढ़े हैं ना, कई बार आ चुका है रिक्थ शब्द, धन की धन का वाचक, तो रिक्थ हरह जो पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, ऐसे ही अंश हरह, तो अंश भी वही है, भाग भी वही है, रिक्थ भी एक प्रकार से सब वही है ये, तो उसको ग्रहण करने वाला ले जाने वाला, ये भी कोई व्यापक सूत्र नहीं है। आगे वयसी च, वयसी सप्तम एकवचनांतम च व्यपदम, अब यहां पर वयस उपपद रहते हुए अर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि उपपद के लिए तो सुपी और कर्मणी दोनों चल रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त जो सप्तमियां आएंगी अब कहीं पर भी, यदि उपसर्ग में कहीं सप्तमी आती है तो वहां तो हम तृतीया के अर्थ में सप्तमी को ले लेंगे, और यदि किसी अन्य शब्द में आती है तो वहां तात्पर्य है कि जो शब्द बन रहा है पूरा कर्म या सुबंत उपद रहते हुए, वो शब्द वास्तव में किसी अन्य विशेषता वाली, अन्य विशेषता उसमें कौन सी आएगी अर्थ करते समय, उस अर्थ को बताने के लिए किसी अन्य शब्द में सप्तमी होगी। जैसे यहां पर वयसी था, पीछे अनुद्यमने था, ये कोई उपद नहीं है ये, तो वहां वह गम्य माने कह देते हैं, गम्य माने या अर्थे ऐसे बोल देते हैं। तो इस तरह से हरि धातु हो कर्मण नुपदे वयसी गम्य माने अच प्रत्यय भवती। अब अवस्था का द्योतन भी साथ में होना चाहिए, प्रत्यय करके जो शब्द बनेगा है उसी से पता लग जाएगा, यानी जो शब्द हम पूर्व में बोलेंगे उससे पता लग जाएगा कि वास्तव में आयु इसकी कितनी हो चुकी है उस प्राणी की। जैसे अस्थि हरह, अस्थि हरति इति अस्थि हरह, अस्थि का अस्थि को ले जाने वाला कौन, श्वा कुत्ते के लिए आ रहा है ये। अब इससे उसकी अवस्था का पता लग रहा है कि हड्डी अगर ग्रहण करने की उसकी आयु हो चुकी है, युवावस्था में आ गया है वो, बच्चा नहीं है अब, तो उस अवस्था में ये शब्द प्रयोग में आएगा। ऐसे ही क्षत्रिय कुमार है कोई, क्षत्रिय का बच्चा, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया है अब कि वो कवच पहन करके युद्ध में जा सकता है, यानी कवच धारण करने के योग्य हो चुका है, तो युवावस्था का द्योतक है। तो कवचम हरति इति कवच हरह क्षत्रिय कुमार, यह भी कोई व्यापक सूत्र नहीं है। आगे आंगी ताच्छील्ये, आंगी सप्तमे क्वचनान्तम, ताच्छील्ये सप्तमे क्वचनान्तम। अब यहां भी देखो ताच्छील्ये शब्द आया है, तो ये भी हम उपपद अर्थ नहीं करेंगे इसका है? ये एक अलग ही अर्थ निकलेगा शब्द से, और इस अर्थ को लेकर के आगे और भी प्रकरण आगे आने वाला है, उसमें क्री धातु के साथ में जुड़ेगा, तच्छील तद्धर्म तत्साधु कारिषु, फिर तृण प्रत्यय भी आगे आएगा, ये सारी बातें अभी आगे आने वाली हैं। तो ताच्छील्य का अर्थ क्या होता है, स्वभाव, पहले शब्द होगा तच्छील, तस्य शीलम तच्छीलम, ये तो ये बन गया उसका स्वभाव, फिर तच्छीलस्य भावः ताच्छील्यम्, ये भाव में कर लिया हमने, तो अब बन जाएगा उसका स्वभाव होना है, किसी क्रिया को करने में उसका स्वभाव होना, और स्वभाव में होता है तो उसमें फल की अपेक्षा नहीं होती है कि हमें इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, बस स्वभाव है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं स्वभाव से अपने कार्य करते हैं, वहां उसका परिणाम क्या है, उसके कोई हमें लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये ध्यान उनको नहीं होता है, तो बन जाता है स्वाभाविक प्रकार से। तो ताच्छील्ये गम्य माने आंग पूर्वाध्नि धातु हो कर्मण नुपदे अच प्रत्यय भवती। अब यहां पर आंग साथ में भी जोड़ना है, तो इसलिए फलानी आहरति, फलानी कर्म हो गया, तो फलानी आहरति इति फलाहरः, फल लाने का जिसका स्वभाव है, जब भी कहीं जाता है या अपने ही परिवार में रोज फलों को लेकर के आता है, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई ज्यादा व्यापक सूत्र नहीं है। ऐसी किसी का पुष्प लाने का स्वभाव है तो पुष्पाणि आहरति इति पुष्पाहरः, ये दो शब्दों के लिए है बस सूत्र केवल ये। अब अच प्रत्यय है तो स्त्रीलिंग में टाप भी कर सकते हैं, तो ये भी किसका अपवाद माना जाएगा, हाँ उसी के अपवाद चल रहे हैं सभी है। आगे है अरह, अब ये सूत्र व्यापक बन जाएगा क्योंकि अरह धातु का प्रयोग अधिक होता है, अरह का प्रयोग बहुत होता है। तो अरहः पंचम एकवचनांतम। अब ऊपर से हम किसको लेंगे, बस कर्मणि ही आ रहा है क्योंकि धातु सकर्मक है ये। तो कर्मण्युपदे अर्ह पूजायाम धातु हो अच प्रत्ययो भवति। और अर्ह पूजायाम अर्थ पूजा है इसका, लेकिन वास्तव में अर्थ हम किस रूप में लेते हैं इसको, अर्ह धातु का अर्थ अर्हति अर्हत अर्हंती बोलते हैं, तो हिंदी में बोल देते हैं योग्य होना, है ना, इस बात के ये योग्य है, इस वस्तु के योग्य है, इस क्रिया के योग्य है, ये पदार्थ इसको मिलना चाहिए, ये पुरस्कार के योग्य है, ये दंड के योग्य है, अनेक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो कहीं पर भी अर्ह का प्रयोग हो जाता है तो इस तरह से ये सूत्र अच प्रत्यय कर देगा, समास हो जाएगा उपपदमतिंग से। तो कोई सत्कार के योग्य है, सम्मान के योग्य है, पूजाम अर्हति पूजार्हः, स्त्रीलिंग में पूजार्हा, इन्होंने टा प्रत्यय कर लिया, यहां पर स्त्रीलिंग के प्रयोग दिए हैं। ऐसे ही कोई सुगंधित पदार्थ प्रयोग करने के योग्य है, जैसे समावर्तन संस्कार होता है जब ब्रह्मचारी का, तो वहां पर उसको सुगंधित फूल मालाएं इत्यादि पहनाई जाती हैं, और भी सुगंधित द्रव्य उसके लगाए जाते हैं, तो वो गंधार्हः। ऐसे ही मालाम अर्हति इति मालार्हा, माला के योग्य, ये भी सम्मान का ही सूचक है। आदरम अर्हति इति आदरार्हा, तो बहुत सारे दे दिए हैं शब्द इन्होंने, क्योंकि अर्ह धातु का प्रयोग अधिक होता है। ये भी किसका अपवाद होगा, ये भी अण का ही होगा, ये भी अण का ही होगा, क्योंकि बिल्कुल ही सामान्य रूप से कह दिया ना कि कर्म उपद रहते हुए तो कर्मण्यण ही प्राप्त होता है। अब कोई ये कह सकता है कि कर्मण्यण से अण करें या हम अच प्रत्यय करें, यहां अर्ह धातु में कोई गुण वृद्धि का तो प्रसंग है नहीं, तो फिर क्या अंतर आया, क्यों ये अपवाद रूप में हमें अच प्रत्यय बोलना पड़ा, क्या आवश्यकता थी इसको कहने की। देखो अच प्रत्यय करेंगे तो हम टाप कर सकते हैं, और अण प्रत्यय करेंगे तो टेढ़ाने लग जाएगा, अंतर आ गया, भले ही गुण वृद्धि का प्रसंग नहीं है फिर भी अंतर आ गया। और इसीलिए उदाहरण इन्होंने स्त्रीलिंग के दिखाए हैं विशेष करके, क्योंकि धातु में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, अण करें या आच करें, तो इसलिए स्त्रीलिंग में टाप करके दिखाया है, ये अंतर दिखाया है केवल, अच प्रत्यय क्यों करना पड़ा है, ये क्यों अण का अपवाद बन रहा है, ये दिखाने के लिए। आगे स्तंभ कर्णयो रमी जपो हो, कहां गया विसर्ग यहां से सूत्र में, रोरी रोरी क्योंकि रेफ होगा है ना, और रेफ होगा तो एक रेफ को जाना पड़ेगा, दो रेफ होते ही, तो रोरी से रेफ का लोप हो गया। स्तंभ कर्णयो हो सप्तमी द्विवचनांतम, रमी जपो हो षष्ठी द्विवचनांतम, पंचमी के अर्थ में। तो दो धातुएं हैं, दो उपपद में है, यथासंख्य हो जाएगा, ये भी सामान्य सूत्र ही है। स्तंभ कर्ण इत्येतयो हो सुबंतयो रूपदयो हो, रम जप इत्येताभ्याम यथासंख्यम अच प्रत्ययो भवति। अब यहां पर कर्मणि और सुपी दोनों जो चल रहे हैं, तो यहां पर सुपी की अनुवृत्ति को संगत माना गया, क्योंकि स्तंभ और कर्ण, अब ये मान लो कर्ण को ही ले लें हम और जप के साथ में हम जोड़ेंगे, तो जप धातु क्या ये कर्ण क्या वो कर्म बन जाएगा, कर्णम जपति बोल पाएंगे ऐसे नहीं बोल सकते, तो इसलिए सुपी को जोड़ दिया गया है। अब कोई भी विभक्ति ले सकते हैं। तो दो शब्द जो बनते हैं इससे, यहां पर यह भी है कि इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का अलोक भी होता है, ठीक है, तो हम अलोक करने के लिए मुख्य सूत्र है बहुत वही लगाते हैं, तत्पुरुषे कृति बहुलम, तो सप्तमी साथ में बोली जाती है इसमें। तो विग्रह ऐसी करेंगे स्तंभे रमते, अब स्तंभ कहते हैं घास के लिए, अब घास में रमण करता है नहीं, घास उसको अच्छी लगती है, तो हाथी के लिए प्रयोग में आता है ये। हाथी को अच्छा लगता है घास में घूमना खुले में, तो स्तंभे रमह ये उसी की संज्ञा है ये हाथी की। ऐसे ही करणे जपति करणे जपह, ये भी एक विशेष अर्थ में ही आता है। भाई कान में जाकर के कौन बोलेगा, वही बोलेगा जो छुप करके बात करना चाहता है, किसी की बुराई करनी है, तो ये चुगलखोर के लिए आता है। ये जो चुगली अधिक करता है उसे कहते हैं करणे जपह। बस दो ही शब्द बनते हैं इनसे, इसलिए सामान्य सूत्र है ये स्तंभे रमह करणे जपह। तो रम धातु तो वैसे भी अकर्मक थी, सुपी की अनुवृत्ति लानी ही थी, और जप धातु सकर्मक होने पर भी कर्ण शब्द उसका कर्म बन ही नहीं सकता था, इसलिए सुपी की अनुवृत्ति लाई गई इसमें। आगे शमी धातु हो संज्ञायाम, शमी सप्तम एक वचनांतम, धातु हो पंचम एक वचनांतम, संज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम। अब ये जो शम है ये क्या है, अव्यय, ठीक है ना। और अव्यय में ये विभक्ति कैसे आ गई शमी सप्तमी, तो यहां इन्होंने समाधान भी दे दिया है कि शम इति अव्ययम तस्मात् प्रातिपदिकानुकरणत्वाद। ये बातें पीछे भी आ चुकी हैं दो तीन बार कि हम जब किसी शब्द का अनुकरण करते हैं, अनुकरण माने दोबारा बोलना, तो उस अवस्था में अशक्तिज का भी अनुकरण होता है ना। जैसे किसी बच्ची ने ऋतक नाम है और बोल दिया लृतक, अब दूसरा उसका अनुकरण कर रहा है, तो अनुकरण करने वाला संस्कृत में यदि बोलना चाह रहा है अपने वाक्य को तो विभक्ति ला सकता है या नहीं लृतक शब्द के आगे, असाधु होने पर भी, असाधु होने पर भी लाता है। तो वहां क्या समाधान करते हैं कि अनुकरण जो शब्द किया गया है तो अनुकरण ही उसका अर्थ है, बस वहां शब्द के अर्थ को नहीं देखा जाएगा कि शब्द साधु है या असाधु है। तो ऐसे यहां पर है शम अव्यय है, लेकिन उसका अनुकरण कर लिया है, अनुकरण बना करके प्रातिपदिक बना दिया उसको, इनके सार्थक हो गया। अब ये अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक में अर्थवान हो गया, क्या अर्थ है उसका, क्या अर्थ है शम का बताओ। अच्छा कल्याण नहीं, नहीं बनी बात, मैंने क्या कहा अभी। अगर कल्याण अर्थ लेंगे फिर तो अव्यय माना जाएगा। शब्द शब्द केवल शब्द। हाँ शम का अर्थ है केवल शम, शम का अर्थ है शम अव्यय, बस कल्याण अर्थ नहीं। तब ये बना अर्थवान, तब बना प्रातिपदिक। वर्णात्मक आकृति ही लेनी पड़ेगी यहाँ केवल, तो अनुकरण में आकृति पूरी ली जाएगी ना, जो कहते हो हाथ हो गया पूरा शम शब्द, ऐसे ही लेते हैं अनुकरण में, अनुकरण में पूरे का पूरा बोला जाएगा जैसा भी है वैसा। उसके आगे कोई व्यक्ति जो है हम फिर बाद में कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहां सप्तमी आ गई, तो ऐसी इसलिए कह दिया उन्होंने कि एवं सर्वत्र अव्यय स्थले बोध्यम, जहां भी अव्यय आते हैं सूत्रों में और वहां यदि व्यक्ति दिखाई दे रही हो तो अनुकरण करके उसका प्रातिपदिक बनाया जाता है, अर्थवान बना करके। तो अब यहां पर एक चीज और भी है कि धातु शब्द दोबारा बोल दिया गया है ना। अब ये बात इन्होंने तो यहां नहीं बताई है कि क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि धातु की इसमें अनुवृत्ति आ रही है नहीं आ रही है, जी आ रही है। तो धातु की अनुवृत्ति आ रही है फिर क्या समस्या हो गई थी, तो वहां यह है कि दोबारा धातु कहने से कुछ विशेष बात तो आएगी, कुछ जोर तो आएगा सूत्र में, सूत्र की पावर कुछ तो बढ़नी चाहिए ना अब, क्योंकि धातु दोबारा बोल दी गई है अधिकार होने पर भी, तो इसकी पावर यही बढ़ जाएगी कि हम जब किसी भी धातु से, वैसे ये तो किसी भी धातु में लग जाएगा कि शम पूर्व में होगा और किसी भी धातु से ये अच प्रत्यय करेगा, लेकिन जब क्री का प्रयोग करेंगे हम, किसी भी धातु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी कि धातु जो दोबारा कहना पड़ा है वो केवल क्री के कारण से कहना पड़ा है, अर्थात क्री धातु के लिए आगे सूत्र आएगा, कौन सा आएगा बोलो, क्रियो हेतु काछिल्यानुलोम्येषु, आगे आ रहा है सूत्र नहीं, स्त्रीय धातु से हेतु ताचील्य और अनुलोम्य अर्थ में ट प्रत्यय का प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा आगे, ठीक है ना, चरिष्ठ से। तो ट प्रत्यय किया गया है वहां पर क्री धातु से है, हेतु ताचील्य और अनुलोम्य अर्थ में। अब यहां पर यह सूत्र ये कहता है कि आप जो अन्य किसी धातु से यदि शम उपपद में है तो शम उपद में है तो और तो कोई धातु नहीं है, क्री से ही प्रत्यय किया गया है अतिरिक्त, और में तो कुछ किया ही नहीं गया है, जो वहां के लिए धातु हो कहना पड़ता है अतिरिक्त। तो इसका कहना यह है सूत्रकार का कि क्री धातु से जो आप आगे ट प्रत्यय करोगे और वहां पर कोई भी कर्म उपपद में कोई भी शब्द उपपद में हो सकता है, तो वहां यदि शम हम पूर्व में लगाएंगे उसके तो वो ताचील्य हेतु और अनुलोम में अर्थ में भी उस ट को बाध करके अच प्रत्यय ही होगा। आगे समझ में, यानी कि हेतु ताचील्य अनुलोम में अर्थ में ट का ये अच का अपवाद ट नहीं बनेगा, क्री धातु के साथ में बात घटेगी है और तो कोई धातु है ही नहीं आगे ऐसी। तो इस तरह से धातुओं को दोबारा कह दिया गया है यहां पर, केवल क्री के लिए क्यों धातु कहेंगे? तो क्री से ही तो ट हो रहा है और हो किससे रहा है, कर्म उपद रहते हुए क्री से ही हो रहा है। क्रिया कह देते, कहाँ कह देते क्रिया, तो और धातुओं से कैसे करेगा ये संभव संवद कैसे बनेंगे? फिर समझो बात के लिए, ये तो सूत्र शम उपद रहते किसी भी धातु से अच करेगा तो धातु हो कहने की तो आवश्यकता थी ही नहीं दोबारा, फिर भी जो कही गई तो कुछ तो अर्थ में अंतर आएगा। तो अर्थ में अंतर यह आएगा कि अगर किसी धातु से आपने शम उपद रहते हुए कोई और प्रत्यय कहा है वो मत करना अच ही करना। अब किसी और धातु में कौन सी आनी है, तो क्री ही तो है आगे भाई, क्री ही तो है जो हम ट प्रत्यय कर रहे हैं कर्म उपद रहते हुए, आ गया समझ में? तो वहां पर आप और कर्म कोई ले लोगे तो आप ट कर सकते हो, लेकिन शम को आपने यदि ले लिया तो अब वो अपवाद नहीं बनेगा ट, वहां भी अच ही होना है। अच्छा अब यहां से धातु को हटा दो सूत्र में से, सूत्र बनाओ शमी संज्ञायाम। अब क्या इसमें कोई अधिक पावर आएगी सूत्र में? भाई जहां कहीं भी अन्य कोई प्रत्यय आ रहा है किसी धातु से तो भले ही हम शम का प्रयोग करें तब भी वो अन्य प्रत्यय ही तो होगा, अच क्यों होगा वहां पर? यानी शम करह बनाएंगे जब तो शंकरह शब्द में यहां धातु हो पड़ा ना जाए, तो क्रिया हित ताचील्य अनुलोम में शु से ताचील्य अनुलोम में आदि अर्थों में क्या बनेगा, यानी शम करने का जिसका स्वभाव है ना, अनुकूलता उसको हो रही है या किसी कारण से कर रहा है, तो ये सारी अर्थों में वहां शंकरह में ट ही तो होगा, तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा फिर, शंकरी ट है ना, टित हो गया। लेकिन अब इसने क्या कहा कि नहीं, अगले प्रत्यय यानी कि ट को बाध करके भी क्री में यदि हम शम का प्रयोग करेंगे प्रारंभ में तो अच ही होना है, अच होना है तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, शंकरा। हो गया स्पष्ट? बस बाकी संभव संवदा से कोई संबंध नहीं है, वहां तो बिना धातु के कहने से भी हो जाता है क्योंकि वहां अन्य कोई प्रत्यय प्राप्ति ही नहीं है भू और वद से। तो इस तरह से अर्थ हो जाएगा शमी उपपदे धातु मात्रात संज्ञायाम विषये अच प्रत्ययो भवति। संज्ञा जब कह देते हैं तो किसी विशेष वस्तु पदार्थ को कहने के लिए, प्राणी को कहने के लिए ही शब्द प्रयोग में आता है। तो शंकर शब्द प्रसिद्ध है ही, कल्याण करने वाला, परमात्मा का भी नाम है, मनुष्य का भी नाम हो सकता है। शम करोति इति शंकरः, और शम आगे भू धातु से भी किया है इन्होंने, तो शम भवति, तो भवति से भी यहां पर हम यूं भी कह सकते हैं कि भू धातु से भावयति भी भू प्राप्ता वात्मनेपदी आती है ना चुरादि गण में, उसको भी ले सकते हैं जो कल्याण को लाता है। तो क्योंकि अगर कल्याण होता है अर्थ कहेंगे तो शम भवति, तो ये कर्तरीकृत से कर्ता में कैसे होगा फिर, बोल के देखो। अच्छा कल्याण होता है तो होने वाला ऐसा अर्थ हो जाएगा? नहीं। हाँ, और कल्याण ला रहा है कोई, क करवा रहा है, उत्पन्न कर रहा है, भावयति, तो कर सकते हैं। और अनिच का तो लोभ हो ही जाएगा क्योंकि आठ धातु प्रत्यय है ये, तो संभव। ऐसे ही संवद, शम वदति, कल्याण की ही बातें करता है जो, तो संवद। आगे अधिकरणे शेते है, अधिकरणे सप्तमे क्वचनांतम, शेते है पंचमे क्वचनांतम। अब यहां पर कर्मणि और सुपी दोनों चल रहे थे, कर्मणि लेते हैं तो कर्म लेना नहीं था तो सुपी लेना चाहिए, लेकिन सुपी लेंगे तो सारे ही सुबंत तो कोई भी हो सकता है, वो केवल सप्तमी ही लेनी है, इसलिए अधिकरणे बोलना पड़ा है। तो इस तरह से अर्थ हो जाएगा अधिकरणे सुबंत उपदे शींग धातु हो अच्प्रत्यय भवती। तो इस तरह से अब स्पष्ट हो गया है कि हमें सप्तमी से ही जो है विग्रह करेंगे, तो ख आकाश को बोलते हैं, उसमें जो शयन करता है रहता है अर्थात पक्षी, तो खे शेते इति खशयः, कुछ नहीं है, अयादेश हो गया बस, अच प्रत्यय हो गया। कोई गड्ढे में रहता है, कोई प्राणी है ऐसे गड्ढे में रहना पसंद करते हैं, तो गर्ते शेते इति गर्तशयः, तो ये भी एक सामान्य ही सूत्र है, अच प्रत्यय करता है श्री धातु से। बस इतना ही रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओ Oh.